Վերջի տարիներին երիտասարդության հարցերի ոլորտում իրականացված ծրագրերն ուղղվել են ոլորտի առկա հիմնախնդիրների վերահանման ու դրանց լուծման ուղիների մշակմանը, կառավարման համակարգի աշխատանքների թափանցիկության ապահովմանը և ապակենտրոնացմանը դեպի հասարակական սեկտոր, դեպի շրջաններ։ Եվ այս ուղղությամբ մենք 2017 թվականին ուսումնասիրություններ կատարեցինք երիտասարդության շրջանում և ուսումնասիրելով առկա հիմնախնդիրները մշակել ենք համապատասխան ծրագիր 2018 թվականի համար։ 2018-ին մեր քաղաքականությունը երիտասարդության հարցերի ոլորտում կտրուկ չի փոխվելու, քանզի հիմնախնդիրները նույն են մնում, սակայն որոշ միջոցառումներ նորը կլինեն, իսկ հին, այսինքն տարիների ընթացքում արդեն հանրամատչելի դարձած միջոցառումները նոր ձևերով կկազմակերպենք, և հիմնական ուղղությունները նույնպես նույն են մնացել, երիտասարդության ինքնիրացման և զարգացման պայմանների ապահովման ուղղությունն է, մեծ տեղ կհատկացվի ոչ ֆորմալ կրթությանը, ինչը թույլ է տալիս տարբեր սոցիալական խմբերին առակ փոխել իրենց մասնագիտությունը, նոր հմտություններ ձեռք բերել և կարողություններ ու գիտելիքներ։ Աշխատանքներ են տարվելու երիտասարդների հետ ոչ ֆորմալ կրթության ուղղությամբ, կկազմակերպեն վերապատրաստման դասընթացներ տարբեր թեմաների շուրջ, բայց ասեմ, որ տարվա ընթացքում ընդգծված մենք մի թեմա ունենք, որը վերաբերում է սոցիալական ձեռնարկատիրությանը։ Արդեն մի անգամ մենք կազմակերպել ենք համապատասխան դասընթաց և արդյունքում պարզվում է, որ շատ երիտասարդներ պատրաստ են մասնակցել ակտիվ այդ դասընթացներին և ձեռք բերել սոցիալական ձեռնարկատիրոջ այդ մասնագիտությունը զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ։ Սա իհարկե կխթանի, որպեսի շրջաններում, խոշոր համայնքներում երիտասարդները զբաղվեն բիզնեսով, բայց քանի որ սոցիալական ձեռնարկատիրությունը նաև նախատեսում է սոցիալական տառը, այսինքն առկայությունը, սա իհարկե թույլ է տալիս երիտասարդին մտածել ոչ միայն իր սեփական շահերի մասին, այլև մտածել համայնքի զարգացման մասին։ Այս ուղղությամբ մենք տարվա ընթացքում պարբերաբար կազմակերպելու ենք սեմինարներ, հրավիրելու ենք լավագույն մասնագետներին Հայաստանի Հանրապետությունից, և կարծում ենք, որ արդյունքում մենք ակտիվ ձեռնարկատերերի խումբ կունենանք մեր շրջաններում, ինչը իհարկե կխթանի նաև մեր համայնքների զարգացմանը։ Երիտասարդության ինքնիրացման և զարգացման պայմանների ապահովման ուղղությամբ նաև մենք կիրականացնենք ստարտափ ինովացիոն ծրագրեր, սա նոր ծրագիր է։ Երբ մենք արդեն ավարտին հասցնենք մեր դասընթացները, վերջում ակնկալում ենք, որ երիտասարդները կներկայացնեն իրենց այդ սոցիալական ծրագրերը, և մրցույթային կարգով մենք այն երիտասարդներին, ովքեր կներկայացնեն ստարտափ նոր ծրագրեր սոցիալական ձեռնարկատիրության ոլորտում, մենք կտրամադրենք իրենց մեկնարկային գումարները։ Հաջորդ ծրագիրը, որ մենք շարունակելու ենք նաև 2018 թվականին, սահմանափակ կարողություններով երիտասարդներին հասարակության ինտեգրման ծրագիրն է։ Նախատեսում է սերտ համագործակցությունը ընդհանրապես բոլոր մեր ծրագրերի ընթացքում սահմանափակ կարողություններով երիտասարդների հետ։ Ակտիվ մենք համագործակցում ենք Կերոլայն Քոքսյան վերականգնողական կենտրոնի, խոլերի միության հետ, այս տարի ուզում ենք ընդգրկել նաև այլ կարգի սահմանափակ կարողություններով երիտասարդներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է սահմանափակ կարողություններով երիտասարդներին հասարակության ինտեգրման ծրագրին, ապա այս ծրագրի ընթացքում մենք ֆինանսավորելու ենք իրենց նախաձեռնությունները, իրենց կողմից նախաձեռնությունները, հիմնականում դրանք ժամանցային ծրագրեր են, ասեք էքսկուրսիաներ, ճամբարներ, մասնակցություն այլ երիտասարդական ծրագրերին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որ կկազմակերպվեն այս տարվա ընթացքում, և այլ։ Հաջորդ ծրագիրը այս ուղղությամբ երիտասարդության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման ծրագիրն է, որի ընթացքում մենք նախատեսում ենք շարունակել Young Artsakh AMKG-ի աշխատանքները։ Նույնպես այս ուղղությամբ մենք որոշ նոր թեմաներ կբացենք, կթարմացնենք նաև KKG-ի աշխատանքները, և նախատեսվում է, որ KKG-ը պետք է իր նաև ծառայությունները ակտիվացնի, այսինքն փոխադարձ կապը պետք է ակտիվ լինի, նաև մենք ուշադրություն կդարձնենք աշխատանք փնտրող մեր երիտասարդների այդ խնդրի վրա, և փորձելու ենք KKG-ի միջոցով նաև այս ծառայությունները մատուցել այդ կարգի երիտասարդներին։ Այս ուղությամբ մենք փորձելու ենք շարունակել ակտիվացնել երիտասարդական կյանքը մեր շրջաններում, համայնքներում, կազմակերպելու ենք Արցախի երիտասարդական համաժողովի ծրագիրը, ճիշտ է, դեռ չենք կողմնորոշվել, թե որ շրջանում դա կանենք, որ համայնքում, երբ արդեն համապատասխան ուսումնասիրություններից հետո արդեն մենք կողմնորոշվենք, թե որտեղ կկազմակերպենք Արցախի երիտֆորում ծրագիրը։ Հաջորդ միջոցառումը շրջանների մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՕԱԿ-ների գործունեության ու նրանց կողմից իրականացվող երիտասարդական ծրագրերին ֆինանսական աջակցության ծրագիրն է։ Այս ծրագրի միջոցով մենք փորձելու ենք բոլոր բացի Քաշաթաղի շրջանից շրջաններում գործող մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնների գործունեությունը ակտիվացնել։ Բանն այն է, որ շրջաններում երիտասարդական միջոցառումները շատ քիչ են իրագործվում, և հիմնական պատճառներից մեկը այն է, որ նախ ֆինանսական աղբյուրները շատ սահմանափակ են, իսկ երկրորդը այդ կենտրոնների մեր աշխատակիցների փորձի պակասն է։ Եվ այս ուղղությամբ մենք կազմակերպելու ենք վերապատրաստման դասընթացներ համապատասխան աշխատակիցների համար այդ կենտրոնների, իսկ երկրորդը փորձելու ենք ֆինանսավորել նրանց կողմից առաջարկած երիտասարդական ծրագրերը տարվա ընթացքում։ Այս ուղությամբ մենք շարունակելու ենք ավանդական արդեն դարձած մեր միջոցառումները, որոնց շարքում է ընտանեկան ճամփար 2018 ծրագիրը կիրագործեք, նույնպես դեռ չեք կողմնորոշվել, որտեղ եք անելու, բայց նույն սկզբունքներով եք անելու, այսինքն ընտրելու եք մի վայր բնության գրկում, ընդգրկելու եք բոլոր շրջաններից, նաև մայրաքաղաքից երիտասարդ ընտանիքներին, և կփորձեք ինչ-որ մի նորություն բերել այս տարի այս ծրագրին։ Հաջորդ միջոցառումը երիտասարդության շրջանում Արցախի Խոհանոցի հանրայնացում և ուսուցման ծրագիրն է, սա նոր ծրագիր է, այդ միջոցառումը մենք փորձելու ենք իրականացնել ավելի զանգվածային բնույթի միջոցառումների ժամանակ, և քարոզելու ենք մեր ազգային Արցախյան խոհանոցը։ Նաև ենթադրվում է, որ այս ուղությամբ մենք կկազմակերպենք փառատոն, համապատասխան փառատոն, Արցախյան խոհանոցի փառատոն, իսկ միջայտ մենք կփորձենք գիտելիքները տարածել, որից հետո արդեն կհասնենք փառատոնին։ Երիտասարդության առողջ ապրելակերպի դաստիարակության ուղությամբ մենք առանձնացրել ենք հղիության արհեստական ընդհատման ուղված քարոզչական ծրագիրը, այսինքն ոչ հղիության արհեստական ընդհատման, այդպես էլ կոչվում է ծրագիրը, և այս ծրագրի ընթացքում մենք երիտասարդության շրջանում քարոզելու ենք համապատասխան գիտելիքները, համապատասխան տեղեկատվությունը տարածելու ենք, որպեսզի ինչ-որ չափով բարելավեք մեր ժողովրդի, մեր պետության ժողովրդագրական իրավիճակը։ Մենք գիտենք, թե ինչքան արհեստական ընդհատումներ են կատարվում տարվա ընթացքում, մենք շատ ենք խոսում ցեղասպանության մասին, բայց չեք մտածում, որ այդ նույն ցեղասպանությունը մենք իրականացնում ենք մեր ձեռքերով, մեր սեփական կամքով, և այս ուղությամբ ակտիվ գործունեություն եք զավալելու երիտասարդության շրջանում։ Հաջորդը առողջ ապրելակերպ այդ ծրագիրն է, որը ընդգրկում է այստեղ, տեղյակեք, որ անցած տարվա ընթացքում 20-ից ավելի միջոցառումներ եք իրականացրել, կոմպլեքսային ծրագիր էր, և մենք շարունակելու ենք այս ծրագիրը նաև 2018-ին տարբեր ուղություններով։ Նաև որպես նորություն մենք այս տարի իրագործելու ենք սոցիալական գովազդի ուղված ծրագիրը, արդեն պատվիրել եք համապատասխան ընկերությանը անիմացիոն ձևով սոցիալական գովազներ, որոնք ընդգրկեն տարբեր թեմաներ։ Մաքուր պայեք մեր երկիրը, թե աղանդների դեմ պայքարին ուղված սոցիալական գովաստ կլինի, թե առողջ ապրելակերպին եւ այլ։ Արդեն պատրաստված սոցիալական տեսահոլովակները մենք կտարածենք եւ մեր հանրային հեռուստարադիոընկերության միջոցով եւ սոցիալական ցանցերում։ Այդպես փորձելու եք ավելի հանրայնացնել այն, ինչ որ անում եք այս ուղությամբ։ Ճանաչեք մեր երկիրը, միջոցառման նույնպես կշարունակվի այս տարվա ընթացքում, կկազմակերպեք էքսկուրսիաներ, կաջակցեք երիտասարդների կողմից նախաձեռնվող էքսկուրսիաների իրականացմանը, որպես նոր ծրագիր կիրագործվի թուրքական արտադրանքի ապրանքների դեմ պայքար այդ միջոցառումը։ Սա իհարկե մեջ խոսում եք այդ մասին, սակայն կոնկրետ քայլեր չեք ձեռնարկում եւ այս տարի կփորձենք մեր հասարակական կազմակերպությունների հետ միասին ակտիվ ծավալել այս կարողությունը, հատկապես մեր երիտասարդ ձեռնարկատերերի շրջանում եւ նրանց միջոցով։ Տոն և հիշատակ օրերի նշանավորում ծրագրի ընթացքում մենք կտոնենք երիտասարդության միջազգային տոնը, ուսանողության միջազգային տոնը, ինչպես նաև հոգևոր մեր տաղավարտ տոները։ 2018 թվականին նաև կշարունակվի բանակհասարակության կապի ամրապնդման ուղղված մեր միջոցառումների ծրագիրը, և այդ ուղղությամբ մենք կշարունակենք մեր այցելությունները Պաշտպանության բանակի զորամասերը, այնտեղ կիրականացնենք ինտելեկտուալ, ավանդական խաղեր, ինչպես նաև համեր գային ծրագրեր, քարոշական միջոցառումներ եւ այլ, այսինքն այն բոլոր միջոցառումները, որոնք մենք կազմակերպում ենք ընդհանրապես երիտասարդության շրջանում, որովհետեւ բանակը ամենամեծ երիտասարդական կազմակերպությունն է, ամենակազմակերպված եւ թվով մեծ երիտասարդական կազմակերպությունն է։ Եմ մեկ պարտավոր եք բոլոր այն միջոցառումները, որոնք իրագործում եք ընդհանրապես երիտասարդության համար, նաև տեղափոխել զորամասեր։ Կշարունակվեն նաև հոգևոր անվտանգության ուղղված միջոցառումները, քարոշական միջոցառումները։ Այս տարվա ընթացքում նաև կֆինանսավորեք թե Արցախի տարածքում կազմակերպվող ուխտագնացությունները, թե Հայաստանից դեպի Արցախի սփավարերը կազմակերպված ուխտագնացությունները։ Նաև կշարունակեք հանդիպումների կազմակերպումը ԼՂ համայնքներում, հոգևոր զրույցների իրականացումը, կազմակերպումը, քանզի այս զրույցների ընթացքում մեր հատկապես համայնքներում ապրող ոչ միայն երիտասարդներ, այլ ընդհանրապես մեր քաղաքացիները, նրանք հնարավորություն ունեն ուղել իրենց հարցերը համապատասխան մասնագետներին և ստանալ իրենց պատասխանները։ Այսինքն այդ հետադարձ կապը անպայման պետք է լինի, և բացի մեր նախարարության աշխատակազմում գործող կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների հարցերով բաժնի աշխատակիցների մասնակցությամբ, նաև մենք կկազմակերպենք միջոցառումներ եկեղեցասիրած եղբայրակցության հասարակական կրոնական կազմակերպության միջոցով։ Ամեն տարի Արցախում ավելանում է երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների թիվը, և այս տարի արդեն ես դղյակ եմ, որ նոր հասարակական կազմակերպություններ են գրանցվել մեր հանրապետությունում։ Մենք կփորձենք տարվա ընթացքում շարունակել մեր ֆինանսական աջակցությունը Արցախում գործող հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերին, և այս ուղղությամբ դուք արդեն դղյակ եք, գործում է համապատասխան հանձնաժողով, փորձագիտական հանձնաժողով, որի կազմում նաև դուք եք ընկրկված։ Որպես փորձագետ մենք շարունակելու ենք այդ հանձնաժողովի աշխատանքները, և հանձնաժողովի միջոցով փորձակնություն կանցկացնենք ներկայացվող ծրագրերի, և լավագույն ծրագրերը կարժանանան մեր կողմից ֆինանսավորմանը։ Նաև որպես գերակա ուղություն մենք համարում ենք այս տարի Հայաստանի Հանրապետության և արտերկրի հետ երիտասարդական համագործակցության զարգացում։ Այս ուղությամբ մենք կփորձենք նաև այս տարի շարունակել Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր կապերի ընդլայնումը, ավելի ակտիվ համագործակցենք մեր ռուսաստանյան գոլեգաների հետ, ինչպես նաև կշարունակենք մեր համագործակցությունը սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության Մշակույթի նախարարության հետ, նաև կաջակցենք մեր երիտասարդներին, մեր երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններին, ուսանողական կառույցներին Հայաստանում և արտերկրում տարբեր երիտասարդական միջոցառումներին մասնակցելու առումով, և մեր հանրապետության տարածքում կկազմակերպեք այնպիսի միջոցառումներ, որոնց կարող են նաև մասնակցել թե օտար երկրներից, թե Հայաստանից երիտասարդները։ Բոլոր մեր տոները, մեր ազգային տոները կարծես թե մեկը մյուսին շարունակությունն է և մեկը ելնում է մյուսից։ Ես բոլորիս շնորհավորում եմ այդ տոնի կապակցությամբ և ասեմ, որ ինձ համար հայոց լեզուն ամենադժվար լեզուն է։ Մի ժամանակ ես սովորել եմ ռուսերենը, գերմաներենը, մի քիչ գիտեմ անգլերեն, բայց հայերեն լեզուն ինձ համար ամենադժվար լեզուն է, քանզի ես հայերենին վերաբերում եմ շատ լուրջ, փորձում եմ վերաբերել շատ լուրջ ու նույնիսկ հասկանում եմ, որ այդ լեզուն այնքան հարուստ է, այնքան խորթավոր է, ամեն մի տառ, ամեն մի բառ իր խորհուրդն ունի, որ շատ զգուշորեն պետք է մոտենալ այս լեզվին, որովհետև ինքը աստվածատուր լեզու է, և ես ինչպես սրբության ես մոտենում, այնպես էլ հայոց լեզվին եմ մոտենում, և շատ ժամանակ նույնիսկ խուսափում եմ նոր ինչ-որ բաներ խոսել, որովհետև վստահ չեմ, որ ճիշտ եմ ասում կամ ճիշտ եմ արտահայտվում։ Ի դեպ, տիկինգանը նույնիսկ օտարները հայերենն անվանում են սուրբ և աստվածային լեզու։ Այո, ինչպես ես նշեցի, դա աստվածատուր լեզու է, և յուրաքանչյուր հայ պետք է վիրապետի այդ լեզվին, ինչպես որ մենք աղոթում ենք աստծուն հայերենով, այնպես էլ մենք դիրապետեք այդ լեզվին, որտեվ խոսելով հայերեն մենք նաև կարելի ասել հաղորդակցում ենք աստծո հետ։ Տիկինգայանը մի քանի ամիս առաջ Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նշանակվել է Մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նոր նախարար, և նոր նախարարը ինչ նորություններ է բերել կառավարման համակարգ ոլորտի։ Մեր սկզբունքներից մեկը թափանցիկության սկզբունքն է, այսինքն այն, ինչ մենք անում ենք, դրա մասին պետք է իրազեկված լինի և տեղյակ լինի յուրաքանչյուր երիտասարդ, որ ապրում է մեր երկրում։ Այդ սկզբունքը նույնպես կկիրառվի նոր նախարարի օրոք, ինչպես նաև այս տարի մենք կփորձենք մեր միջոցառումների մեծ մասը փոխանցել հասարակական կառույցներին, այսինքն մենք կհրավիրենք մեր հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներին, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան իրագործել մեր կողմից իրականացվող միջոցառումների մի մասը։ Այսինքն ձևավորում եք ազատ համագործակցության սկզբունքը։ Այդ համագործակցության սկզբունքը սկսվել է դեռ 2007 թվականից և շարունակվում է առ այսօր։ Հուսով եմ, որ նոր նախարարի օրոք այս համագործակցությունը ընդհանրապես կընդլայնվի և մեր լիազորությունների մի ստվար մասը մենք կփոխանցենք հասարակական սեկտորին և կփորձենք ձևավորել վստահության մթնոլորտը։